Şere beni ot ava Samuel bin işti henni ageyos fetaf irin hannişten areti henip toğu enteşit. Şere beni ot ava Samuel fetafohem ptumo sen leon. Allah hafta grun nefes ne yohen binahtin orthoz oksos. Eth ve fay afe çoji en sofen cimakis atriyanus bi asevis. Allah af iha epto un kalamun emifto u en sod bim munahos. Ava Samuel bi omologiti sen sof af erhi bu munin. Ejen ni hizin te bizi yokmaz nem tekmelu siyentini barbaros. Şere beni yot ava Samuel fiyet irin han mininim han işfiri. Ovo haftal çunni et çoni. Hem bi monastir yönne misvakinni barbaros. Şere beni yot ava Samuel fiyet avşo beni yotin nait. Nem urefti esvon agathos. En nefşiri emmunahus. Şere beni yot ava Samuel fi etaf ernişti emaşo. Kenet fe nemhijen bikahi. Kati nefnuti nemni romi. Tobehem ebşoy seri egon. O ben yotis web ava Samuel nem nefşiri emmunahos en tefkanin novina nevol. Namba Samuel el azim fil kuddisin ellezi şehadna Allah asbah mil mu'tali.